მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად. დღეს მინდა გითხრათ, რომ საიუბილეო გადაცემა გვაქვს. ღამის შოუ 2 წლის გახდა. აგრეთვე სხვა იუბილარესაც უნდა მიულოცოთ. გადაცემა სტუდია დიალოგი გახდა 4 წლის, კურიერი გახდა 11 წლის და მუამბე სასაქს არ ეკითხებიან. როგორც შეამჩნიეთ, ღამის შოუს აქვს ახალი სტუდია, ჩვენ ახალი სტუდიიდან გავდივართ ეთერში. აქ ეს პალმა, ეს ორივე სიტყვით რომ აგიხსნათ, ეს პალმა თავიდან გვინდოდა რომ ყოფილიყო არა პალმა, როგორც ეხლაა, არამედ ვაშლის ხე გვინდოდა ყოფილიყო, მაგრამ ვაშლის ხე გამორიცხეთ, იმიტომ რომ სცენარისტებს მეორე ვერ ჩამოვიყვანდით ვაშლის ხიდან. ეს კედელი, ეს აგურის კედელი ქართველმა მუშებმა გააკეთეს, დილდან საღამომდე თავზე ვადექი და ყველა დეტალს მითახლებდნენ. ეს უკანა ფონი, ეს ქალაქის ფონი ამერიკელმა დიზაინერებმა გაგვიკეთეს. აქეთ მხარეს რემონტი არ დამთავრებულა ჯერ, როგორც ხედავთ. ეს სტუდიაც შეეხებოდა. ზაფხულის განმავლობაში მოგეხსენებათ, ღამის შოუ ისვენებდა, თბილისში არ ვიყავით და როდესაც თბილისში ჩამოვედით, ბევრი ცვლილება დაგვხვდა. ასე მაგალითად, ერთი ასეთი გამოთქმა გავიგონე, ბებია ეუბნებოდა შვილიშვილს, ჭამე ახლა საჭმელი დროზე, თორე ანანიაშვილი მოვადა სახლიდან გაგაგდებსო. კიდევ ერთი ცვლილება, რაც თბილისში დაგვხვდა, ეს გზების მშენებლობა რომ მიმდინარეობს, გზების ნაწილი დააგეს, ნაწილზე დააგეს ახალი ასფალტი უკვე და ამავდროულად მძღოლებს ეგრძალებათ საჭესთან მობილური ტელეფონის გამოყენება. და ეს სწორია, იმიტომ რომ ამ მობილურ ტელეფონს აქ გამოსხიობა და იმ ასფალტს აფუჭებს და ამიტომ არის ეს მობილური რომ აგრძალეს. და კიდევ ერთი ცვლილება, რაც თბილისში დაგვხვდა, ეს არის ერთ-ერთ ქუჩას ეწოდა ჯორჯ ბუშის სახელი, იმ მოტივით, რომ ამ ქუჩაზე ჯორჯ ბუშმა გაიარა პირველად. სავარაუდოა, რომ ეს გაგრძელდება და ესე იგი ბუშმა სადაც იცეკვა, იმ ადგილს დაერქმევა ბუშის ცეკვის მოედანი. სასტუმრო თბილისი მერიოც გადაერქმევა სახელი და დაერქმევა აქ ბუშს ეძინა. ხოლო თავისუფლების მოედანს გადაერქმევა სახელი და დაერქმევა უფ ბეტზე გარახჩი. სოფლიო მოვლენებს რაც შეეხება, მოგეხსენებათ ამერიკის შეერთებულ შტატებს სტიქიამ შეუტია და დაიტმორა ქალაქი ახალი ორლეანი. ბევრი ქვეყანა ეხმარება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მათ შორის საქართველოც ეხმარება ამერიკას. საქართველოდან გაგზავნილი თანხა გაცილებით მეტია იმაზე, რაც წინა წელს გაუგზავნეთ ინდონეზიას და გაცილებით ნაკლებია იმაზე, რასაც კობა ბექაური იხდიდა რომ მასზე ფილმი არ გაშვებულიყო ეთერში. ესეთი თანხის ეხმარება. ამ დახმარებას უკვალოდ არ ჩაუვლია და ამერიკა თავის მხრივ დაეხმარა საქართველოს $298 მილიონი, ანუ საჩუქრად გადმოგვეცა $298 მილიონი. და ახლა მიმდინარეობს ჯაბაასი იმასთან დაკავშირებით, თუ რაში უნდა დავხარჯოთ ეს ფული. ერთ-ერთი გამოკითხვის შედეგად გაირკვა, რომ ქალების უმრავლესობა ამბობს, რომ ამ ფულით ქურქები ვიყიდოთო, კაცების უმრავლესობა კი ამბობს, რომ ამ ფულით NTV ფუტბოლი ჩავარცევინოთო. მთავრობაშიც გრძელდება დისკუსია ამის შესახებ. ერთი ვერსია, რომ ეს ფული, ეს 298 მილიონი მივცეთ ნოღაიდელსო და კოკოიცო შეხვდება დაანახებსო, ესე და აი რამდენი ფული გვაქვს ჩვენო და ისიც გამოიქცევა და ჩაეხუტება ზურაბს. მეორე ვერსია, რომ ეს ფული 298 მილიონი მთელი ერი შევიკრიბოთო და ვიქეიფოთო ერთი კარგად და ქეიფშიც გვეყოფაო და მერე ყველა სახში ტაქსებით წავალთო ეს ფული, მაგაშიც გვეყოფაო. და არსებს კიდევ ერთი ვერსია, თუ რაში უნდა დაიხარჯოს ეს 298 მილიონი. ანუ ამბობენ რომ ეს 298 მილიონი შევინახოთო, დავდოთო რა, ხო და მერე კიდე ვინმე 2 მილიონსაც გვაჩუქებსო და 300 მილიონი უკვე ფულია და 300 მილიონად რამე უფრო სერიოზული გავაკეთო. მე მგონი ეს მესამე არის პირველი ცეფლები. მუშაობა განაახლა პარლამენტმა დაიწყო საშემოდგომო სესია და უყურეთ ალბათ ისე მონატრებულნი იყვნენ დეპუტატები, რომ სულ მხატვრული გამოთქმებით, ფრაზებით ეპაექრებოდნენ ერთმანეთს. ეს ყველაფერი დაიწყო ბატონმა დავით გამყრელიძემ, გახსოვთ ალბათ, რომელიც გამოვიდა და თქვა: მე შაირი არ მინდო და შენ ამ წეხე ძალადაო. მას გამოეპასუხა მიხეილ მაჭავარიანი, რომელმაც თქვა: ავსა კაცსა ავისი თქვა, ურჩევნია სულსა გულსაო. შემდეგ გამოვიდა გოჩა ფიფია, რომელმაც ბურჯანაძე შეახსენა: მამაშენის პურის ბიზნეს მფარველობო შენო. ამაზე ნინო ბურჯანაძე მიუგო: ოდეს ყოფილარ საქამომდე, თუმცა დედათა და მამათა ერთად ეჭამოს პურიო. და ამის შემდეგ ესე გაგრძელდა და ვისაც ესე იგი რა მხატვრული ფრაზა ახსენდებოდა, გამოდიოდა და ამ ფრაზას ამბობდა. ასე მაგალითად გიორგი არველაძე გამოვიდა და თქვა: საქართველო ბეჭედია ბაჯაღლო და თბილისი შიგჩასმული ბადახშიო. ფიქრია ჩიხრაძემ თქვა: გაზაფხული საღამოა, მშვიდი ხიდან ხეზე გადაფრინდა ჩიტი. და ბოლოს ობა ბექაურმა თქვა: ბალი სულ სხვაა.